Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч выбачыўся за масавае забойства харвацкага насельніцтва ў 1991 годзе. Тадзіч прыбыў сёння ў Харватыю, ён усклаў вянкі да мемарыялу ў Аўчары, непадалёку ад гораду Вукавар на ўсходзе Харватыі. Там 19 гадоў таму ў мясцовым шпіталі былі забітыя 260 чалавек. Сербія і Харватыя імкнуцца да замірэння і ўсталявання добрасуседскіх адносінаў. Абедзве краіны збіраюцца далучыцца да еўрапейскага звязу. Грэцкія паліцыянты знішчылі выяўленую ў Атэнах пасылку, якая была адпраўленая ў амбасаду Францыі. Як паведамілі паліцыянты, ў пасылцы былі выбуховыя рэчывы. Цягам апошніх двух дзён пасылкі з бомбамі дасылаліся ў шэраг амбасадаў у грэцкай сталіцы, а таксама ў канцылярыі лідараў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Мяркуецца, што гэтыя акцыі ладзяць мясцовыя анархісты, экстрэмісты, а не міжнародныя тэрарысты. У Москве сёння адзначаецца дзень народнага адзінства і адбываюцца два узгодненыя з уладамі рускіх маршы нацыяналістычных арганізацыяў і альтэрнатыўны марш пракрамлёўскага руху «Нашы». У Москве ўзмоцненыя захады бяспекі на ахову парадку накіраваныя каля 6000 міліцыянтаў. Масавыя мерапрыемствы адбываюцца і ў многіх гарадах Расіі, сярод іх і акцыі нацыяналістаў і выступы антыфашыстаў. Паведамляецца, што ў маршы нацыяналістаў у Москве бяруць удзел каля 10 000 чалавек. Свята народнага адзінства, уведзенае ў Расію ў 2005 годзе, адзначае гадавіну выгнання з Москвы гарнізону Рэчы Паспаліты, які некалькі месяцаў пад камандаваннем палкаводца Вялікага княства літоўскага гетмана Яна Карла Хаткевіча вытрымліваў асаду расійскага другога апалчэння. Патрыарх Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыл асабіста асвяціў сёння ўсталяванне на Казанскім саборы ў Москве ікону Нікалая Цудатворца, якая была галоўным сімвалам российского ополчения в часе выгнания войсков Хаткевича из Москвы. Мы открываем образ святителя Николая в День народного единства, в день памяти освобождения Китай-города, а затем Кремля и Москвы от иноземных захватчиков. Вот это событие легло в основу нынешнего праздника. Патрыарх Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыл. У Іране сёння адзначаюць 31-ю гадавіну захопу амбасады Злучаных Штатаў у Тэгеране студэнтамі-ісламістамі. Тысячы іранцаў узялі сёння ўдзел раніцай у мітынгу ля амерыканскай амбасады ў Тэгеране. Натоўп выкрыкваў антыамерыканскія лёзунгі. Напад на амбасаду США адбыўся ў 79-м годзе праз некалькі месяцаў пасля таго, як быў зрынуты праамерыканскі манарх Шах. Студэнты захапілі 52 супрацоўніка дыпламатычнай установы і ўтрымлівалі іх 444 дні, патрабуючы выдачы Шаха, які ўцёк за мяжу. Ад таго часу паміж Вашынгтонам і Тэгеранам няма дыпламатычных дачыненняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое ўжываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісій. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні выбарцаў. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70 815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта азначае, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць 1%. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва участковых камісіях, аднолькавы. і тых, і другіх па 5. Але на долю праўладных прыпадае 1866 мандатаў, а на апазіцыйныя 183. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына прэтэнзіі на адрас ЦВК откидывая. Центральная комиссия не образует участковые комиссии. Это дело местных властей. Наместник старшини партии «Левы» «Справедливый свет» Валерий Ухналёв констатуя, гэтым разом отбылося тое же самое, что и месяц тому при формовании территориальных выборщих комиссий. Як и тады, заявки проуладных вылученцев задовольнялись амаль цалком, а оппозиционные кандидаты игноровались. Апазіцыйныя партыі цяпер разам вылучылі 1073 чалавекі, а ўключылі ў камісіі 183, падкрэслівае спадар Ухналёў. Пры гэтым аналізу трэба ўлічваць мэты, што павінны вырашаць участковыя камісіі і сябры участковых камісій. Яны будуць рабіць падлік галасоў, яны будуць падпісваць пратаколы, і таму там прынцыповыя падыходы людзей, якія сёння прадстаўляюць дэмакратычныя арганізацыі, палітычныя партыі, там не патрэбны, і гэта галаўны боль. Таму і такі падыход. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, партыя разам з рухам адраджэння вылучылі ва участковыя камісіі больш за 300 чалавек, а ўключылі 36. Апазіцыйны лідар тлумачыць гэта так. Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальна ўключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку. Лічбы сведчаць, сёлета ва ўчастковых камісіях 183 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах іх было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валерый Ухналёў. Усяго сяброў участковых камісій каля 70 тысяч, і там 180 чалавек, 70 тысяч не вырашаюць праблемы, і поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мякка кажуць, некарэктна. Намеснік старшыні партыі «Левых справядлівы свет» Валеры Ухналёў. З прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў найбольш сябраў ва ўчастковай камісіі вайшло ад беларускай партыі «Левых справядлівы свет» 78 чалавек. Ад АГП прапусцілі 54 чалавекі, ад партыі БНФ 36, ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай «Грамады» 5 чалавек. У Магілёве арганізацыі, якія ўваходзяць у кааліцыю дэмакратычных сіл, звярнуліся ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Я нагадаю, што на Магілёўшчыне ва ўчастковай выбарчай камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву. То, что можно их полностью поделать, как они хотят этого. Руководство наше. Нету противовеса, который может остановить. Если власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно? Есть они, те нема. Никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля хоть какая-то. Все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности. Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет. Конечно, хотел, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких. Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, нахождение выборов. И в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Было и выборы. Ну, это плохо. В любом случае они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы и нет? Однозначно настроен на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие вот, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось в свои места. Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит. Кто хочет, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали. То, как считают, да, важно, а не как голосуют. Наверное, было бы правильно, чтобы включалась оппозиция. Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена. Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше. Справедливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали. Я так уверен, что будет действующий президент. Во всех комиссиях должны быть люди. любые партии, чтобы они контролировали. А если не допускают, значит, выборы несправедливые. Президент говорил, что я делаю все, чтобы выборы честно избирались. Если он не допустил людей, то тут он, конечно, не прав. Як паўплывае на вынікі галасавання на Магілёўшчыне тое, што там ва участковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. А пытанне на вуліцах Магілеву. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Афіцыйна перадвыбарчая агітацыя яшчэ не пачалась, таму што не зарэгістравалі ніводнага кандыдата. Значыць, надо разумець, што і Лукашэнка не выключэнне. Але гэта нісколькі не перашкаджае яму суткамі красавацца на тэлеэкранах. А ўсіх астатніх у лепшым выпадку не ўспамінаюць. Ну а калі ўжо ўспомняць, то абавязкова брудам абальюць з галавы да ног. А спадарыня Ярмошына пры ўсім гэтым набіраецца на хабства сцвярджаць, што ўсё ў нас у аднолькавых умовах. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Дэпутат нямецкага Бундэстагу, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала на прэсавай канферэнцыі ў Менску падвёў вынікі свайго кароткага візіту ў Беларусь, падчас якога былі абмеркаваныя палітычныя пытанні. Расказвае Алесь Дашэнскі. Рональд Пафала открыл белорусско-немецкую сустречу Минский форум, провел перемовы с керовником администрации президента Беларуси Владимиром Макеем, а так само шерогом оппозиционных кандидатов. Павод для господара Пафалы, самая головная перешкода для больш шильного супрацовництва Беларуси с Европой, полягая у смиротным покарании, якое для европейцев полностью непримальное, а у Беларуси догэтуль применяется. Мауляу, треба сформулировать невеликую колькость принциповых каштовностей. Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай. Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з папярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць, і што гэта станоўчае развіццё падзеяў. Але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў у Беларусі няма, і Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў. Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў. Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Алега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБС атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне. Расказаў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі калужскай царквы 12 стагоддзя самай старажытнай на гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крысціну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Да прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх кнігарнях з'явілася кніга расійскага гісторыка і публіцыста Роя Мядзведзева Александр Лукашэнка «Контуры беларускай мадэлі». 85-гадовы аўтар не хавае, што ад пачатку меў намер напісаць станоўчую кнігу пра беларускага лідара, які спрычыніўся да пабудовы квітнеючай дзяржавы. Між тым, цягам некалькіх папярэдніх 10-годдзяў Мядзведзеў быў вядомы перадусім як апантаны змагар з аўтарытарнымі рэжымамі. З працягам тэмы Ігар Карней. Змест кнігі Александр Лукашэнка «Контуры беларускай мадэлі» сугучны лексіцай, якой карыстаецца беларускае кіраўніцтва. Этапы росту вымираюцца пяцігодкамі, а атрыманая ў спадчыну савецкая прамысловасць падаецца як эканамічны цуд. Мядзведзеў прызнаецца, што пісаў кнігу пад вялікім эмацыйным уплывам, які зрабіў на яго галоўны герой. Конечно, у меня может быть только самое положительное впечатление. Есть редкий очень тип лидеров, которые способны к беседе. Но еще более редкий случай, которые хотят собеседнику разъяснить свою точку зрения. Александр Григорьевич, то есть он не только с интересом слушал то, что я говорю, но и пытался мне некоторые вещи объяснить. Для писателя это самый лучший характер встречи. От середины 60-х 20-го стагоддзя и до конца 90-х особа Роя Мядзведзева атаясамлівалась с демократичными изменами с початку советским, а после в российском громадстве. Резкое ставление до процессов, что отбываются за железной заслоной, и он выказывал у самвыдатовских альманахах «Политичный дённик» и 20-е стагоддзя. У 1970-м разом с Андреем Сахаровым и Валентином Туршиным выступил с листом до кіраўніцтва СССР про необходимость демократизации советской системы. Паслядоўны крытык таталітарнай улады сталінскага тыпу. Плённа працаваў у суаўтарстве з братам Жарэсам. Адзін са знакавых твораў – Салжаніцын і Сахараў, два прарокі. Але ў новым тысячагоддзі з дысідэнта, забароненага савецкай уладай, Рой Мядзведзеў нечакана перакваліфікаваўся ў памяркоўнага палітычнага біёграфа. У ягоным багажы – пераасэнсаванне ролі савецкага чэкіста Юрая Андропава. У багажы Роя Мядзведзева – 4 кнігі пра іншага чэкіста, прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён жа летапісец жыцця свайго зорнага фамільята расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Вядомы беларускі публіцыст Анатоль Казловіч так ацэньвае нечаканыя метамарфозы ў творчасці Роя Мядзведзева. Думаю, што Мядзведзеў не стаў іншым, але ж некі адчай, які ва ўсіх нас зараз існуе, спадзяваліся на нешта такое добрае і светлае, не адбылося. І можа гэты адчай заставілі яго падгледзець ідэалы ў гэтых асобах, які ён зараз вырашыў зрабіць гістарычнымі асобамі, спрабуе гэты ідэал навязаць сваім чытачам і так далей. Хай піша, можа яму самому закучыць. Мяркуе беларускі публіцыст Анатоль Казловіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У пятніцу, 5 лістапада, у 15:30 старшыня Рады Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі. Я нагадаю, днямі Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. Ажыццяўляючы пастаянны маніторынг вытворчасцяў умоў бяспекі працы на іх, мы сёння маем усе падставы заявіць: Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы, сказана ў заяве. Ці можа здарыцца ў Беларусі наступны Пінск? Якія настроі ў працоўных калектывах наконт прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя вашы пытанні адкажа падчас онлайн-канферэнцыі Александр Ярашук. Ну а «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першыя хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі два чалавекі. Адзін з іх – 39-гадовы Ігар Муга, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра яго матэрыял Сергія Ягорова. Маці Ігора Мугі пасля інсульту страціла мову, без старонняй дапамогі не рухаецца. Бацька 76-гадовы пенсіянер, у прыватным доме на Пінскай вуліцы Паркавай, гора і слёзы. Піць не піў, не курыў, Бог молился. Я даже адабрял, это ж дзеточкі прывыклі, мальчыку 5 лет, дзевачка 13 лет. Был примерный. Батька Ігора Афінаген Константинович каже, что сын разом со своей семьей жил в ягоным доме. Сёлета ўвесну взял кредит, зрабіў до батьковского дому прибудову и переселился разом с жонкой и двумя детьми. Он за ними очень бережно относился, очень бережно. И старался строить. И ну, все сделал. Хоть в кредиты, как говорится, дали. Старался все. Чтобы на зиму перейти. И перешли. Неделю тому назад, как перешли все туда, в общем, все шло нормально. Я очень буду довольны. Ну, беда случилась, беда. Ніхто не чакаў такой трагедыі, працягвае далей бацька Ігара Мугі. І он ушел у понедельник, ще в воскресенье со мной так то разговаривали. Ну, чтобы еще в дальнейшем делах, давай брикету на всякий случай купили. И пошел он утром, он уходил в 6 часов, и дети его и так и не видели. И где папа? Прадстаўнікі Пінздрава, як кажа бацька Ігара Мугі, наведалі сына ў дом, размаўлялі з нявесткай. Але падчас пахавання ніхто з кіраўніцтва не выступіў ні на могілках, ні на памінках. Плакалі ўсе, ну, без ніякіх речей ніхто не выступаў. Ад чаго произошла аварія, ніхто ж не скажа толком. От так, речі нікому не інтересны, это пустые слова, я считаю. Во-первых, правда, ніхто, може, і не скажа. Ну, пахвалі, що был такой чалавек. На трэці дзень пасля выбуху на гарадскіх могілках Пасянічы ў Мінску быў у Пінску быў пахаваны 52-гадовы Міхал Іванавіч Старадуб, які працаваў у цэху ДВП слесарам-рамонтнікам помпаў і гідраўлічных машынаў. Пра яго матэрыял Алега Грудзіловіча. Михаил Стародуб скончил технику громадянской авиации в городе Троицку под Челябинском, отримал специальность авиатехника. В 80-е годы минулого стагоддзя жил и працевал у Коуне. Певный час летал на самолетах сельскогосподарчей авиации, але вельми любил родную пинщину и, отпрацевавши размеркаванне, з'ехал домов. Спочатку рабіў на Кузлітмашы, а потым перайшоў на Пінскдрэў. З будучай жонкай пазнаёміўся на дне народзіны ў суседзяў. Год яны сустракаліся, першым справілі вяселле. Нарадзілі дзвюх дачок, абедзвюх вывучылі. Пра гады жыцця з мужам Людміла згадвае як пра самы цудоўны час. Жылі мы з ім очень хорошо. Вот почти 27 лет. Вот 4 февраля будзе 27 лет, як мы з ім вместе. Вот, вы знаете, за эти 27 лет вот именно я с ним испытала огромное семейное счастье, потому что был он очень хороший муж и хороший отец во всех отношениях. Во всех отношениях он очень был преданный семье. Он очень любил своих детей, любил меня, любил семью. Он был честный по отношению, даже не только к семье, вообще ко всем. Людмила Михайловна кажет, что такие поводины Михаила закладались выхованием у ягоной семьи. У него хорошая семья. Он воспитывался в хорошей семье. У него хорошая... Тут, в Пинску? Да, да. Он даже, кстати, его мама до сих пор жива. Его бабушка 96 лет до сих пор жива. Они живут в этом доме, где когда-то жил Якуб Колос. Даже Якуб Колос когда-то жил на квартире у его, Таня, прадеда, да? Угу. Прадеда, да. Это очень хорошая семья. У него есть сестра, тоже очень хорошая семья и сестра. У него есть меньший брат хороший. Вот сегодня на панихиде будет его брат, будет его сестра, его племянники будут. Ему дали очень хорошее воспитание, потому что, вы сами знаете, все исходит из семьи. Кажет Людмила Стародуб. Пра прычыны аварыі жанчына пэўна не ведае, а пераказваць версіі не захацела. Згадала, што 25 кастрычніка пасля абеду паведамілі, што ў цэху быў выбух, адбылося абрушэнне і загінулі людзі. Муж заўсёды працаваў у першую змену, яго на тэлефон не адказваў, і таму выходзіла, што ён можа быць пад заваламі. Але яна спадзявалася на цуд. Чаканне тягнулося до 7 вечера, коли звонок молодшего брата перекреслил спадзяванні на лепшее. Врач сказал мне, что он погиб мгновенно. вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце, паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Сёння ў горадні распачаўся суд над магілёўскай актывісткай Крысцінай Шацікавай. Яе вінавацяць у распаўсюдзе і вырабе перыядычных друкаваных выданняў, расказвае Міхал Карневіч. На самым пачатку працэсу Крысціна Шацікава ўнесла хадайніцтва аб недаверы суддзі з тае прычынай, што яе не паведамілі аб працэсе. Яна даведалася аб гэтым ад знаёмых, якіх выклікалі ў якасці сведак. Хадайніцтва не было задаволена. Паводле зачытанага пратаколу высветлілася, што яе вінавацяць у распаўсюдзе ў адной з крамаў горадні друкаваных буклетаў, якія паводле заключэння нейкага ідэалагічнага супрацоўніка па прозвішчу Сухарукаў палічылі перыядычным выданнем. Насамрэч, гэта звычайныя буклеты па гендэрнай тэматыцы з назвамі, што лічыць жаночым пратэстам, адкрыцці і вынаходніцтвы жанчын і гэтак далей. Іх паказвалі ў судзе. Падчас допыту міліцыянта, які забіраў Шацікаву з крамы і складаў рапарт, высветлілася, што яна прыйшла ў краму хвілінаў праз 10 пасля таго, як дырэктарка крамы выклікала міліцыянтаў па трывожнай кнопцы, таму што ў краме невядомыя дзяўчата фатаграфавалі і раздавалі буклеты. Суддзя адмовіў Крысціне Шацікавай у экспертызе рэкламных буклетаў, але задаволіў хадайніцтва выкліку ў суд ідэолага Сухарукава. На падставе аснову якога яе маюць асудзіць. Цікавае адкрыццё зрабіла Крысціна Шацікава, калі знаёмілася з міліцэйскім пратаколам. Яна перакананая, што справа гэта носіць палітычны характар і позву яна не атрымала не выпадкова. Стае прычынай, што я хацелі папросту хуценька асудзіць без яе прысутнасці. А еще я узнала, што аказваецца, мяне в Полоцкі дважды судзілі, і у меня есть два штрафа, 1 400 000, второй 280 000. А я впервые об этом слышу вообще. Также подшито к делу, что я участвовала в несанкционированном митингах, о том, что я сестра двоюродная, троюродная Завадского Дмитрия, которая также не имеет никакого отношения к тому, что произошло в магазине. Сказала у интервью «Свободе» могилевская активистка Крысціна Шацікава. Митрополит Філарэт агледзеў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-го стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне, і выказаў падтрымку працаўнікам Гродна грамадзян праекту. Тым часам грамадскасць выказвае нязгоду з аднаўленнем калужы пад старыну. Палова царквы была страчана ў 19-м стагоддзі падчас Нёманскай паводкі. Адсутная сцяна зробленая з дошак, расказвае Сергей Страўцоў. Портал Белорусской православной церкви поведомляет, что митрополит Филарет узначалил работу конференции по обновлению исторического обличия Калоской церкви, якая отбылася в Гродно громадян проекте. Секретарь Городенской Волковыской епархии Анатолий Нинартович подтвердил. А что дотычется его визита, то безумно, конечно, приезжал в Гродно, и на божество отбывалось в Калоской церкви, и встреча с громадян проектом. Знаете, это все это было посвящено этой акции Гродим. Это не только улады. Все подтримали церква и улады, верники, люди, которые живут не только в городе, но и в Руси нашей. Митрополит Філарэт сказаў, што царква мяркуе прыняць самы актыўны ўдзел у ажыццяўленні намераў аднавіць Калоскую царкву. На гарадзенскім блогу падтрымка з яго боку праекту рэканструкцыі выклікала дыскусію. Галоўны знаўца калужы ў горадні – гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Ён выступае за навуковую рэканструкцыю і рэстаўрацыю храма на момант яго абрушэння ў 1853 годзе. Тым часам па жаданні царкоўнікаў у праекце намаляваны закамары ў стылі 12-го стагоддзя, хаця тагачасных малюнкаў калужы не захавалася. Ігар Трусаў, аднак, лічыць, што візіт Філарэта не падштурхне ўлады адразу брацца за храм. Это пиар-проект, скорее всего, восстановление калужи. Моя точка зрения, что в данный момент это пиар-проект, связанный с выборами. Ігар Трусаў допускает, что после президентских выборов улада может стать уже не до калужи. А я что-то не беспокоюсь пока еще, до весны, до этой, до мая, за судьбу калужи, потому что нет денег и не будет, скорее всего. Если начинает это делать в мае, когда доллар, я не знаю, сколько будет стоить, и когда квартплата в 3 раза или в 2 раза подорожает, да, это уже не пройдет. Чистая политика уже не пройдет. Какая там черта калужа, если пенсионеры не смогут свои пенсии за квартиру заплатить? На мінулым тыдні афіцыйныя тэлеканалы паказвалі прыгожыя карцінкі пра дапамогу дзяржавы тым людзям, якія вырашылі заняцца агратурыстычным бізнесам. Шкада, што прапагандысты не заехалі ў астравецкі раён, дзе гаспадары хутароў не толькі не могуць дамагчыся крэдытаў, але нават не могуць правесці ў свае дамы электрычнасць. Пра хутары без электрычнасці слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў Гомелі ладзілася сустрэча прадстаўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі і рэгіянальнага сельгаскамітэту з мясцовымі фермерамі. Гаворка ішла пра стан фермерскіх гаспадарак. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказалі фермеры Гомельскай вобласці. Больше стали получать по лизингу техники. Можно сказать, нам ее раньше вообще не давали. А сейчас мы что-то имеем. Получаем топливо, получаем химодобрения. Вот в этом плане какие-то изменения есть. Я думаю, самое главное уравнять фермеров с колхозами. Помощь, чтобы мы получали одинаковую, что колхозы, то и мы. То есть поставить нас в равные условия хозяйствования. Многие начинают с нуля, поэтому нужно как-то с кредитами более, льготно подходить. Та техника, которая в колхозах уже не нужна, ее списывают на металлоломы, а у фермерских руках она бы смогла бы еще не один год работать. Не дают. Я не вижу изменений никаких, как было, так и есть. Сейчас немножко с распределением удобрений, немножко порядок навели. Если раньше это мы получали, то не получали, то сейчас мы стабильно получаем в зависимости от наличия сельхозугодий. Все равно это капля моря. Дальше разговоров, покуда еще ничего не пошло. Технику можно взять в лизинг. Это очень большой плюс. Большой минус – это кредитование начинающих фермерских хозяйств. Кредит взять практически невозможно. Обычные проценты большие. И все банки, все требуют залог. Уже даже не поручители, и только залог. После последнего форума прошло всего лишь месяц. Как оно могло измениться? Пока сейчас только идет наработка основных планов, мероприятий. Разговоры идут. Если что-то изменится, то, наверное, в следующем году. Я нагадаю, пры канцы лета Александр Лукашэнка, наведаўшы фермера Міхаіла Шруба, выказаў захапленне эфектыўным вядзеннем ягонай гаспадаркі і прапанаваў узяць на баланс некалькі адсталых калгасаў. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказвалі фермеры Гомельскай вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні. Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на берагі ракі Вялі, дзе на лясных хутарах людзі жывуць без электрычнасці, як 100 гадоў назад. Масавая электрычнасць прыйшла ў Беларусь яшчэ за расейскім часам, калі ў губернскіх гарадах запрацавалі свае электрастанцыі. У савецкай усходняй Беларусі і ў польскай заходняй электрычнасць прыйшла ў вёскі і мястэчкі. Але і за пасляваенны мірны час электрычнасць так і не прыйшла ў кожную беларускую хату, бо лініі і кабелі так і не дабраліся да хутароў. Астравецкага района мяне паклікаў жодзішкаўскі краязнаўца Алег Мізула, які абяцаў, што я пабачу нешта незвычайнае. Сапраўды, праз дзясятак кіламетраў лясной ухабістай дарогі я апынуўся нібы ў мінулай эпосе. Хутар Усцезер'е знаходзіцца на беразе невялічкай рачулкі, што праз паўкіламетры ўпадае ў Вяллю. Гэта надзвычай прыгожая і зацішная мясціна. Сярод ляснога гушчару на ўзгорку на паляне стаіць стогадовая дыхтоўная атынкаваная хата. Побач пачарнелая ад часу вялікая драўляная адрына. Непадалёк шэраг вулляў, па ўсім бачна, што гаспадар хутара любіць прыгажосць. Тут жыве

У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига Василь Биков «Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода». Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111. У листі позначте «Василь Биков «Довга дорога додому». Радіо Свобода. Ми протягуємо наше подорожжя на островецькі хутори. Я народився тут на 500-го після. Тим часом з лесу прийшов господар хутора Владимир. Молоджавий, підтягнутий чоловік середнього віку і по-білоруску надзвичай спокійний. Їх сім'я добивається електрифікації десятки років. За совєтським часом районні улади кормили обіцянками. Сьогоднішнє у своїх офіційних листах пишуть прямим текстом, що ваше местонахождення тут економічно нецелесообразно. І пропонують Владимиру переселення з родового гнезда у агрогородок. Володя, як це назвати? То вас виживають просто з родового гнезда, чи ні? Ну, по всей видимости, можно и так слово сказать. Ну, мне кажется, должны бы навстречу пойти, тем более, когда вот такая вот политика президента, чтобы люди оставались на земле, чтобы они, ну, доглядали эту землю, чтобы вот, ну, а тут получается наоборот. Но вы не собираетесь сдаваться? Ну, нет, я уже президент не услышал. Не знаю, вот теперь письмо написали. Если уже от президента придет ответ, что... Действительно, как они пишут в ответе, экономически нецелесообразно проводить, ну тогда. И что тогда? Тогда попробуй ветрак установить. Но мы отсюда не собираемся выезжать. Олег Мізула виказав вельми цікавую думку, що русифікація може бути не тільки мовною, але й просторовою. І роблять таку поміж городками, от таку русську систему, русський уклад життя, що село від села, там 15-20 кілометрів, а поміж їх нічого не буде. Не так, як цей вот уклад формувався тут віками. Тут містечко, тут хутор, тут вёсочка, тут застенок. А у нас ще на русский лад. Вот зробили городок, жодішки, наприклад, так? А далі хай гэта вёски вимирають, там усіх пересели на жодішки, там чи ні. Хутаров у тутейших мясцінах калісьці було багато, але адсутність електричності зробила свою справу. Однак і сьогодні у Рипінських ёсць сусіді. У некалькіх кілометрах живе на самоті 50-годовий господар, а літерально у кілометрі на березі Вяллі живе сім'я пенсіонерів палачанських. 70-годовий Браніслав переїхав сюди ще у 60-ті годи, одразу як дали дозвол жити одноособно. Бо чоловіку, який виховувався на хуторі, колгасне щастя не приглянулося. Але переїжджав старий, коли тут не було лісу. Ну, я давнього. Клом з лісу не було, клом з поля були. Я приїхав сюди, з дороги, дом ще свідалося. Як тепер я б купляв би тут ніколи в житті. Зараз лес саджають ледь не каля ягоної хати, порушаючи посєви і руйнуючи огороджі. Приїхали, запахали даже картошку, а зиму я пахали. Траву весной посею, щоб його пахали. Я не розумію, а навошта його так? Ну, весной лес посадять. А його що, мало? Ну, конечно ж, мало, видать, що мало. Люди вручную корчували колісці, а там же приїхали, зарали. І потім, що посеяно, і потім, що обгородивши, ну, кабани лезли, там картошку їли, обгородивши проволокою був, проволоку купляв. А пахали проволоку, сломили все. Это просто бандитизм. Конечно, бандитизм. Это еще хуже бандитизм. У агрогородок, ці, як старий його називає, гир-гир-городок, палачанські так само не збираються. А що в той городок зробили? Що, забор поставили? Де ви повиразали? В агрогородку один одного люди тільки гиркають. Кожен день мене петуха, в мене курицю, в мене то його поворовали. Гир-гир-городок. Да. Гыр-гыр городок это где один на одного. Гыр-гыр. Да-да, гыр-гыр. Придумали, так сам не знает чего. Афіцыйныя СМІ трубяць пра адраджэнне вёскі. Пад гэтым адраджэннем разумеецца наёмная праца за невялікія грошы і жыццё ў аднолькавых кепска пабудаваных казённых дамах, у якія ўкладаць свае грошы не падымецца рука, бо не сваё. Гэта вельмі нагадвае працоўны лагер. А побач са сваіх радавых гнёздаў усяляк высяляюцца спадчынныя гаспадары не толькі сваіх дамоў, але і сваіх земляў і лясных дзялянак. Уявіце, якое б пачалося адраджэнне, калі б гаспадарам вярнулі тое, што гвалтам дзяржава ў іх забрала. Далі Бог, доўга ўгаворываць працаваць на сябе нікога б не прыйшлося. А няма ніякіх мараў, хаця бы мараў, вернуць тое, што належала сваёй сям'і. У нас это законом як бы і запрещено, чтобы... А калі б была такая магчымасць? Ну, почему ж бы и не? Вы бы взяли то, что ну, конечно. Были. Понимаете, когда есть хозяин у тем же леса, на той же земле, и он доглядит их свое, правда? А так, как вообще, ну... Ну, как говорится, у Бога есть 10 заповедей. Живи по этих заповедей, и ты будешь у Башаня. А наши законотворцы по 10 законов на тызень создают, и люди уже сами путаются по этим законам и по всем этим. Так что эти законы, которые яны создают, они не для людей, как бы. У эфіры радыё «Свабода» мы наведаліся на астравецкія хутары. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калужскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Вы слухаеце радыё «Свабода», перад мікрафонам Таццяна Поклад. Дзяды нам нагадваюць, што яны былі такімі, як мы, а мы станем такімі, як яны. Пачула я ад аднаго з замежных беларусаў. Традыцыя ўшанавання памяці продкаў на дзяды – нагода для грамадскай дзейнасці альбо справа сямейная. Ці гэта традыцыя для людзей веруючых альбо палітычных актывістаў? Як беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды? І ці мае гэта для іх асабістае значэнне? Гэтай тэме прысвечаная перадача «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Традыцыя ўшанавання памяці памерлых, якая захавалася ў Беларусі з дахрысціянскіх часоў, цяпер выяўляецца і як грамадскі чын, і для беларускай дыяспары гэта яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучаным для сваіх блізкіх на радзіме, ну і гэта і хрысціянскі абрад для беларусаў розных канфесіяў. Айцец Александр Нацсон з Лёндону, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў сходняга абраду і вядомы грамадскі дзеяч. Я думаю, что это началось в часе Луни под вплывом римского обряда. Уже не 2 листопада, а у первую субботу листопада. Бо достаточно во восходнем образе, как раз суббота, это есть день, когда молитва за помирлых. За мяжою дзяды гэта и грамадские акции, талоки, кветки, свечки з нічы на могилах. Але не гэта основное, нагадывают святары беларускага замежжа. Самое галоўнае у гэтай традыцыі для хрысціянаў – молитва за тых, кого уже няма з нами на земле. Так сказаў айцец Александр Нацсон з Вялікай Брытаніі, калі я запыталася ў яго пра традыцыю дзядоў для беларусаў замежжа. Як можна ўшаноўваць памяць памерлых за мяжой і што тут асноўнае?

дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Отец Ян – святар Белорусской униятской церкви у Антверпене. При этой белорусской церкви згуртованы белорусы и Бельгии, и Франции. Ну и сёлета поводле традиции, як звычайно, тут прошли так само дяды. Лидер згуртования белорусско-европейского задиночения Дмитрий Пименов. У наших громаде уже традиционно, с года в год, посадку на боженство, потом выезд на могилу у Льован до композитора Миколы Равенского. Насколько мы ведаем, у него есть дочка у Менску живет. Конечно, было бы добро, если бы она, может, как бы про свободу посула, что мы хотели бачить, как свою родную встретили тут, если бы она приехала до нас. Дмитрий Пименов из Бельгии, лидер белорусско-европейского задиночения. Больше информации с посылки, а так само фотосдымки с сёлетних дзядоў за мяжой можно знайсці на нашем сайте свобода.орг. Там и передачу можно слухать у зручный для вас час и покинуть свои зауваги ды прапановы. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся. Вы слухали передачу «Белорусская замежжа» про традицию дзядоў у беларусаў з США и розных краінаў Европы. Передачу падрыхтавала и вяла Татьяна Пухла. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.орг. Свобода нон-стоп.